Ouais. Comment t'as fait ça, mon gars, ça? On passe. On se joue, hein? Et Joss, le poteau, il s'est béni, il s'est dans les games, il s'est... Ouais, c'est comme ça, d'accord. Voilà, t'as vu tout mes dames, bon, pot szeret, hogy pot szeret, össze. Magán katonai alap, kettő fölül, kettő elő, meg egy hátulán. Hogy jól csinálom, vissza a levegőt. Az viszi, viszi záromot így baszol önnyel. Hát, de milyen Ryzen van benne, 1600 vagy 2600? 2700X. Apa, az akkor 16 kóros. Aha. 1700-ig, akkor azért vissza az áramot, mert az nincs rekorlátozva. 16, max 1600. Az viszont 150 watt a vagy többet? Hogyha... Hát úgy akkor is. Az bírja, mert nincs rekorlátozva, abszolút. Úgy akkor, 650-es pár van benne. Van benne videókártya? Nvidia GTX 1050 Ti. Az is jó. OC. Overclock. Nem az eredetén dolgozik, hanem kicsit magasabb. Jó. De nem szoktam abba az alapra. Tehát van két alaplap. Két alaplap fajta van. Van a régebbi típusú, amit még mindig gyártanak. Az ugye a megszokott alaplapjaink, amit tudunk. Vannak ezek az újabb fajták, amiket ugye gamingre, meg ilyesmire gyártanak már, videóhúzásra. Másabb a... Az az UEF is. Ja, és akkor... Az UEF nem jön rá merebb lemezet, hogy mi? Hogy a rajta. Aha. Át kell formázni, hogy ezt egy másik adott vele. Így van. Átmásod egy nagy külsőre, és aztán... Aztán tudod csinálni vele, hogy... Le kell formázni, amúgy nem is. Úgy oldottam meg, hogy... A... Már elvallom ezt, azt alapjártól nem ismeri fel az alapot. Ja. Mert ugye UEF is. Nincs van már a legacy mód, vagy kit? A HDD-t ugye nem tudja úgy beismerni. Úgy oldottam meg, hogy ne legyen drága se, meg olcsó se. Egy kocsikas helyzet. Elmentem le a Win-Win-be. Van SSD-tek? Ó, van. Egy ilyen, nem azt az alaplapba valót vettem, hanem azt a külsős SSD-t. 35 cellulás. 120 gigás. Azt meg egy bűtől ismertem. Az SSD-ket. Arra ráment a Windows. Tartani. Használom a Windows-ot. Amazon meg maradt a... A merev lemezt külön át, formáztam, átalakítottam arra, hogy úgy fújjak is rá. És azt is mondjuk be egy főhúzzam, hogy nem. Azon meg működik kivettem a többi pakolás. Ne. Menni kell most. Nincs, hogy... Vannak. Úgy is fejezünk kettő kulugit. Szegedes. Nem előtt mi ötik. Na honnan? Így is sok értelmi töltik. Majon kanyit. Kíváncsi lesz, hogy milyen tésztet akarnak mutatni. Az ilyen. Majd várna. Az a lukán. Az kell, aludni egyet. Dolgozol valamit, van kilátásban? Most van. Most lehetek sima postás, ha minden igaz. A szeptember 26-ától kezdve. Na. Kapjam a pénzt. Azt mondja, azt, lehet, hogy hazudott, mert azt mondta, hogy 50 ezerről indulok. Adnán rossz. Ha igaz. Adnán rossz.